Na naszych oczach pan Sławosz Uznański rozsławia imię Polski w świecie. Chciałabym złożyć wyrazy wielkiego uznania dla naszego astronauty. Per aspera ad astra, panie Sławoszu. Zapraszamy do reklamy. Gdziekolwiek się wybierasz, w Lexusie poczujesz się jak na wakacjach all inclusive.